Polarzom kibicują. Sudal, PKP Intercity, Polska Organizacja Turystyczna, sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Mam na imię Anna, jestem lekarką. Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej umożliwia mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów, także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Kochanie, czy wszystko już na wakacje mamy? A kawę mamy? Wszystko na wakacje? Na Allegro mają. Teraz kawa ziarnista Jakobs Crema Italiano 2 kg za 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 109,98. Allegro. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13. Serwis przedstawi Michał Jędrkowiak. Dodatkowe 15 miliardów złotych na podwyżki wynagrodzeń w służbie zdrowia zapowiada minister Adam Niedzielski. Policja podaje prawdopodobny motyw zabójstwa mężczyzny w Poznaniu. Napastnik po oddaniu strzału popełnił samobójstwo. Na Białoruś przyjechali kolejni wagnerowcy. Polska uważnie śledzi sytuację, zapewnił w Trójce zastępca ministra koordynatora służb. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami z gradem i silnym wiatrem na Podkarpaciu oraz w części województw lubelskiego, małopolskiego i śląskiego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem dla całej południowo-wschodniej połowy kraju. Burzom będą towarzyszyć opady lokalnie do 45 litrów na metr kwadratowy i porywami wiatru do 90 km na godzinę. Miejscami może padać grad. Więcej o pogodzie po serwisie. Dodatkowe 15 miliardów złotych zasili budżety placówek opieki zdrowotnej. Poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na podwyżki minimalnych wynagrodzeń. Szef resortu zdrowia powiedział, że w porównaniu z innymi sektorami płace w służbie zdrowia rosną najszybciej. W tym roku są to kwoty rzędu 700 do 1000 zł i to jest rozwiązanie, które po pierwsze zahamowało wyraźnie odpływ kadry, przede wszystkim medycznej, za granicę, ale z drugiej strony też powoduje, że jeżeli patrzymy sobie na różne sektory gospodarki w Polsce, te wynagrodzenia najszybciej, bo tak podają statystyki GUS-u, rosną właśnie w systemie opieki zdrowotnej. Według ministra zdrowia w tym roku wynagrodzenia pracowników we wszystkich podmiotach leczniczych wzrosły średnio o 12%. Zawód miłosny mógł być przyczyną tragedii w centrum Poznania, informuje policja. Wczoraj po południu mężczyzna strzelił do drugiego z pistoletu, a chwilę później oddał strzał do siebie. Obaj nie żyją. Rzecznik Komendy Głównej Mariusz Ciarka powiedział w Polsat News, że pierwsze ustalenia wskazują na motyw miłosny. To wszystko będzie już wyjaśnił prokuratora, więc nie chcę tutaj wchodzić w jego kompetencje. Też tragedia ogromna, bo mamy dwie ofiary. Mężczyznę, który został zastrzelony, następnie napastnik postrzelił się sam, mimo że był reanimowany, mimo że był zabrany do szpitala, tam również zmarł. Bliscy zastrzelonego mężczyzny informują w mediach społecznościowych, że przy stoliku siedział ze swoją narzeczoną. Strzelającym miał być były chłopak kobiety. Izraelska policja zatrzymała sprawców niedawnych ataków na Dom Polski w Jerozolimie. Chodzi o klasztor, w którym pracują polskie siostry elżbietanki. Był to kolejny w ostatnich miesiącach atak na chrześcijan w Jerozolimie dokonany przez skrajne izraelskie grupy. Izraelska policja miała w sumie zatrzymać 4 mieszkańców Jerozolimy. Wszyscy zostali przesłuchani, a 2, w tym 18 i 24-latek, mają stanąć przed sądem za akty wandalizmu. Na ujawnionych przez zakonnicę w internecie filmach z monitoringu widać, jak napastnicy rzucają kamieniami w szyby, niszczą drzwi wejściowe do budynku oraz donice z kwiatami. Siostry Elżbietanki twierdzą, że do ataków na klasztor dochodziło już od kilku dni. Nikt w nich nie ucierpiał. Nowy Dom Polski to jedno z najpopularniejszych w Jerozolimie miejsc, w których zatrzymują się pielgrzymi z Polski. Od ponad roku w Jerozolimie dochodzi do ataków na chrześcijan różnych denominacji, a także do aktów wandalizmu w kościołach i na cmentarzach. Dewastowane były m.in. figury Chrystusa oraz zabytkowe nagrobki. Chrześcijańscy duchowni oraz wierni coraz częściej są też opluwani przez ortodoksyjnych Żydów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na Białoruś przybyła kolejna kolumna rosyjskiej grupy Wagnera, złożona z około 20 pojazdów. Najemnicy zmierzają do bazy w rejonie Osipowicz w obwodzie mohylewskim, informuje kanał białoruski Hajun, zajmujący się monitoringiem aktywności wojsk. Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn zapewnił w Trójce, że aktywność grupy Wagnera na Białorusi jest monitorowana przez polskie służby wywiadowcze. Grupa Wagnera może być zaangażowana albo w cementowanie reżimu Łukaszenki, ale także może być wykorzystana w jakieś działania hybrydowe przeciwko Zachodowi, bądź też taki scenariusz też trzeba brać pod uwagę, może być zaangażowana w otwarcie nowego frontu w wojnie przeciwko Ukrainie. To wszystko nie jest wciąż jasne, stąd priorytetem w tej chwili służb wywiadowczych, jednym z wielu, jest sprawdzenie, co Wagnerowcy będą robić na Białorusi i ilu ich trafi. New York Times informuje o zdjęciach satelitarnych, które mogą potwierdzać sprawdzać przybycie wagnerowców na Białoruś. Pierwsze pojazdy było widać w rejonie Osipowicz 13 lipca. Kolejne pojawiły się w kolejnych dwóch dniach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad Polską dzisiaj nieco więcej chmur niż wczoraj. Poza tym na terenie całego kraju, szczególnie nad morzem, w centrum, na południu i wschodzie spodziewane są przelotne opady deszczu, a miejscami nawet burze z gradem. Jeśli chodzi o temperaturę, to znowu upalnie od 26 stopni na Pojezierzu Pomorskim i Podhalu, 31 stopni w centralnej części kraju, aż do 32 na południowym wschodzie. Na wybrzeżu nieco chłodniej z temperaturą do około 23 stopni. Wiatr będzie słaby, chociaż w czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć 90 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze prawie 6 minut po godzinie 13. Trójka do trzeciej. Polskiego Radia. Zawsze chciałem znaleźć swoje miejsce. Nie wiem, czy to aktualne jeszcze. Nie wierzyłem, że się wbiję w branżę. Pewnie dlatego dziś nie chodzę na melanżę, bo co tu po mnie? Co tu po mnie? chcę więcej. Tęsknię za nierwaną w MTV. Komu mogę się wypłakać? Dobrze wychowany na CD. Przez 90 lata. No. Co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Jeszcze nie mówię o ostatniego słowa. Choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować. Byle po wszystkim móc powiedzieć, że jednak z grubsza jest okej. Zdecydowanie za szybko czas serwuje nam przyszłość. Choć nie wszystko mi wyszło, dalej pozostaję optymistą. Warto myśleć dobrze. Myśleć dobrze. Nic więcej. Przyjaciele, dobrze, że ich mam. Na każdego mogę liczyć. Nieraz ratowali cały mój świat. Jak ten super człowiek z DC. No. Dzięki nim wiem dobrze. Wiem dobrze, kim jestem. Jeszcze nie mówię ostatniego słowa. Choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować. Byle po wszystkim móc powiedzieć, że Baranowski i Chcę być sobą, to za nami, a wcześniej Blind Melon i No Rain. A na trójkowej antenie słów kilka o kłopotach branży filmowej. Na początku weekendu w USA rozpoczął się strajk hollywoodzkich aktorów filmowych i serialowych. Zarząd Gildii Aktorów Ekranowych podjął tę decyzję jednogłośnie, doprowadzając do pierwszej takiej sytuacji od 1980 roku. Z nami jest filmoznawca Adam Siennica. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego właściwie aktorzy teraz protestują? Ponieważ branża filmowa się dużo zmieniła od ostatniego kontraktu i muszą oni wywalczyć godziwe wynagrodzenie za te zmiany. Głównie chodzi o streaming. Tutaj mają największe problemy, ponieważ umowa została stworzona zanim streaming stał się tak popularny i zaczęli wszyscy tam grać. Przez to też na przykład kwestia jest tantiemów ze streaming, które aktorki z Orange is the New Black ogłosiły kilka dni temu, że ich zyski z tantiemów to jest $20 po, albo scenarzysta mecenas Chichuluk stwierdził, że jest to $400, podczas gdy w telewizji oni dostają 10-20 tysięcy stentiemów za to, że zrobili coś w jednym odcinku. Więc to jest naprawdę dużo, dużo tematów, które muszą oni uzgodnić i wyklarować, bo do tego jeszcze dochodzi kwestia sztucznej inteligencji, która... No, powiedzieć krótko, korporacje chcą wykorzystywać to bez zgody i bez jakiejś akceptacji aktorów i to nikomu się nie podoba. Jest tutaj dużo rzeczy, które muszą wywalczyć, ale tak naprawdę chodzi o sowite wynagrodzenie, bo też wiele osób zapomina, to nie jest strajk tylko największych gwiazd, które dostają miliony dolarów. To jest strajk wszystkich, a te gwiazdy po prostu ich wspierają. Mhm. Czy przy takim szybkim rozwoju technologii sztucznej inteligencji w ogóle taki protest naprawdę ma sens, bo to są chyba zmiany, które naprawdę ciężko powstrzymać. Oczywiście, że ma sens, bo to nie chodzi o to, żeby powstrzymać te zmiany, ale żeby unormować je zasadami, żeby to wszystko było na papierze, żeby to wszystko było zgodne z sumieniem, zgodne z tym, żeby ci aktorzy mogli spokojnie pracować i dostawać normalne wynagrodzenie za swoją pracę. Więc nikt tego nie chce powstrzymywać. Oni chcą to po prostu unormować, żeby mogli bezpiecznie pracować i nie być wykorzystywanymi przez wielkie korporacje, które no nie oszukujmy się, dla których w dużej mierze jest ważny zysk, a i stąd właśnie jest ten problem strajku, że nie chcieli się dogadać. Mhm. A jak właściwie cały ten proces przebiega? Powiedział pan chwilę temu o tym, co się działo z aktorkami serialu Orange is the New Black. A co z całą resztą? Bo chyba wiem, że tego całkiem sporo się teraz dzieje. No, tego się dzieje się, to trzeba przyznać. Co chwilę w internecie, w mediach społecznościowych aktorzy, aktorki, też scenarzyści, bo obok tego trwa przecież też strajk scenarzystów, pokazują, jaki ten problem jest głęboki, jak te wynagrodzenia, głównie w streamingu, są po prostu wręcz godne pożałowania, bo nie są oni wynagradzani tak, jak powinni za tę pracę, którą normalnie, choćby w telewizji, dostawaliby 10 albo 20 razy więcej. I te rzeczy muszą oni wywalczyć, bo w innym przypadku to po prostu będzie dalej wykorzystywanie tych ludzi w pogoni za zyskiem, a nikomu się to nie opłaca. A koniec końców te korporacje muszą dać sobie sprawę, że bez aktorów i bez scenarzystów oni tego zysku nie będą mieli, ponieważ nie będzie komu tworzyć treści. Już w tej chwili mamy totalną blokadę, którą można będzie porównać do tego, co się działo w pandemii, bo aktorzy nie mogą ani pracować na planach, nie mogą promować rzeczy, więc nie ma wywiadów, nie ma uczestnictwa w festiwalach. Jesień, gdy ten strajk będzie dalej trwać, będzie dość zagadkowa, ponieważ festiwal w Wenecji bez aktorów trudno sobie wyobrazić. Mhm. Zobaczymy w takim razie, jak się rozwinie cała sytuacja, ile potrwa protest i czy faktycznie będzie miał wpływ na to, co się będzie działo w przyszłości z branżą filmową. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Adam Siennica, filmoznawca. Bardzo dziękuję. Troubles in my life, I'm walking away. Lord, I've got Craig David, Walking Away w audycji Trójka do Trzecia. A teraz czas na sprawy europejskie. W trójkowym studiu Monika Suszek. Dzień dobry. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Komisja Europejska przyjęła nową strategię dotyczącą technologii Web 4.0 i światów wirtualnych, aby nadać kierunek kolejnej transformacji technologicznej i też zapewnić takie otwarte, bezpieczne środowisko cyfrowe dla wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej. I gdybyśmy tak spojrzeli wstecz na historię, internet teraz przeżywa swoją ewolucję i trzeba przyznać, że od jego początku, czyli od roku 1969, wiele się zmieniło. Wtedy też ta nazwa była inna, bo internet nosił nazwę ARPANET. Ta pierwsza część internetu pozwalała tylko na przeglądanie stron z informacjami, na których niewiele się działo. Nie było tam też żadnych grafik, filmów. Użytkownik mógł wyszukać informacje i ewentualnie jedynie je przeczytać albo komuś przesłać. A potem przyszła era blogów i forów i ten internet nieco odżył. Też była większa interakcja, strony internetowe były bardziej dynamiczne, posiadały więcej danych. I to wtedy też narodziły się platformy społecznościowe i można powiedzieć, że były one w takiej fazie raczkowania. I pora na internet rzeczy, czyli to, co dzieje się teraz, sieć internetowa 3.0, czyli łatwiejsze znajdowanie, też udostępnianie informacji, a do tego podłączone inne urządzenia mobilne, wszystkie nasze telefony, tablety, zegarki, lodówki, wszystko, co możemy podłączyć z siecią i z czym możemy się też komunikować. I oczywiście tam są też nasze dane. No dobrze, ale co to takiego jest ta nowa sieć, ten internet 4.0? Jak może się ona zmienić? Jakie też będą szanse dla nas? Jakie będą zagrożenia? I jaki plan w tym wszystkim ma Unia Europejska? O tym będziemy rozmawiać do godziny 15.00. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. You get a shiver in the dark. It's raining in the park. But meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south. London town. Guitar George, he knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing.

Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Czy istnieje taka krótka definicja właśnie internetu nowej generacji 4.0? Co to takiego będzie? Szanowni państwo, szanowna pani redaktor, trudno jest wypracować jedną taką, przynajmniej na chwilę obecną, jedną taką definicję wspólną, która by ujęła nam to w sposób całościowy, czym jest ów internet 4.0, ale można najprościej to ująć jako połączenie internetu rzeczy, uczenia maszynowego, czyli tej naszej sztucznej inteligencji i tego internetu dla biznesu, który zaczyna nas coraz bardziej otaczać. Można spotkać się czasami też z taką opinią, która mówi nam o tym, że właśnie ten internet 4.0, z którym de facto już mamy do czynienia, przyniesie nam pewnego rodzaju takie zatarcie granic pomiędzy światem rzeczywistym a tą przestrzenią wirtualną, w której będziemy się znajdować. Proszę sobie wyobrazić, że siedząc sobie w domu, udajemy się na zakupy, wchodzimy wirtualnie do sklepu, nie wychodząc de facto ze swojego domu. Wchodzimy do sklepu, w którym możemy de facto wziąć przedmiot, obejrzeć go, odłożyć go z powrotem na półkę, możemy się przemieszczać. To są takie mało, powiedzmy, znaczące elementy, które przynosi nam ten internet 4.0, ale on przyniesie dużo więcej. Dużo więcej mówię w kontekście takiego znaczenia, że chociażby w medycynie niesamowity przewiduje się, że będzie miał postęp właśnie wykorzystanie internetu 4.0 w chociażby diagnozie pacjentów, chociażby w leczeniu tych pacjentów. Dużo szybciej uda się wielkie dane, wielkie zbiory danych połączyć ze sobą i pracować na tych zbiorach danych. Ale to też, drodzy państwo, ten internet 4.0, który już nam się pojawił, z którym mamy do czynienia, chociaż już słychać, powiedzmy sobie, w tej takim świecie związanym z branżą technologiczną, że już trwają prace nad internetem 5.0. To jest jeszcze daleka przyszłość. Na dzień dzisiejszy ten internet 4.0 wchodzi. To też to, co powiedziałem, czyli wykorzystanie w medycynie, chociażby pod kątem diagnozowania pacjentów, chociażby pod kątem leczenia pacjentów. Przewiduje się, że właśnie wykorzystanie tej technologii, nowych elementów, które tam się pojawiają, wykorzystanie sztucznej inteligencji pozwoli na przykład osobie, która utraciła kończynę, założyć jej implant, protezę i będzie czuła, mogła sterować tą protezą. Ale wykorzystanie tego internetu 4.0 idzie jeszcze dalej, chociażby w kontekście bezpieczeństwa, bo na pewno duże tutaj pokłady idą w kierunku tego bezpieczeństwa. I co to nam da? Da nam to chociażby właśnie możliwość dużo lepszego, dużo szybszego przewidywania klęsk żywiołowych, między innymi klęsk żywiołowych. Technologie, które można tu wykorzystać, pozwolą nam zabezpieczyć znacznie większą ilość społeczeństwa. Ktoś zada pytanie, no dobrze, okej, wchodzi nam ta technologia, mamy dostęp z tą technologią, ale czy to jest wszystko takie bezpieczne? Czy to wszystko damy rady zabezpieczyć? No właśnie, no, na przykład takie nasze dane, prawda? Bo skoro to ma być wszystko połączone, człowiek i maszyna, a my przecież tam mnóstwo danych udostępniamy już teraz. A jak to będzie w tej generacji 4.0? Zgadza się. Wydaje mi się, pani redaktor i szanowni państwo, że to zawsze człowiek jest tym najsłabszym ogniwem i w zależności jak będziemy z tego korzystać. Nie można powiedzieć i byłoby nieprawdą, gdybym powiedział, że będzie to naprawdę bezpieczne, bo na pewno pojawią się jakieś zagrożenia. Te zagrożenia były, są i będą. Pytanie tylko, na ile będziemy w stanie utrudnić cyberprzestępcom możliwość tutaj działania, wykorzystywania tych danych, na ile oni będą mieli dostęp do tego, na ile my sami w swojej nieroztropności czasami działania przyczynimy się do tego, że właśnie damy komuś możliwość dostępu chociażby do całej infrastruktury inteligentnego naszego domu, tak? Bo ten internet 4.0 też będzie łączył nam elementy chociażby właśnie związane z infrastrukturą budynków. Nie tylko wejścia, ale wszystko, co sterowane będzie w formie elektronicznej, każde urządzenie, które się komunikować ze sobą będzie, chociażby lodówka, pralka, telewizor, to wszystko, internet rzeczy połączone ze sobą, stanowi na pewno wysokie wyzwanie i wysoki poziom zagrożenia, ale uważam też, że prace, które równolegle toczą się w tym wszystkim, całym tym mechanizmie związanym z funkcjonowaniem i wdrożeniem tego internetu, prowadzone też muszą być prace i wydaje mi się też, że są prowadzone w odpowiednim poziomie te prace, które mają zabezpieczać właśnie możliwość potencjalnego takiego ataku skierowanego chociażby właśnie na ten internet rzeczy, czyli na te przedmioty, które my wykorzystujemy wokół siebie. I tu stawiamy kropkę. Jak się Państwu podoba ten świat? Fascynuje czy przeraża? Człowiek połączony z maszyną, z internetem, który już tuż, tuż, już jest blisko, już będziemy z niego mogli niebawem korzystać. O tym bezpieczeństwie jeszcze będziemy też rozmawiać w naszym cyklu. Ja już bardzo dziękuję. Nasz ekspert dr Tomasz Wróblewski, ekspert do spraw IT z uczelni WSB Merito, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Dziękuję uprzejmie, panie redaktor. Dziękuję państwu. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Yeah. Organek, Mississippi w ogniu, to za nami. A u nas ponownie tematy filmowe. Na stronie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych opublikowano właśnie pełną listę tytułów, które będą w tym roku ubiegać się o nagrody w 3 konkursach. W konkursie głównym znalazło się 16 nowych polskich filmów, które powalczą o Złote Lwy. Jednego laureata już znamy, nie ma jednak w tym nic dziwnego, bo to laureat nagrody honorowej. Z Joanną Łapińską, dyrektorką artystyczną festiwalu, rozmawia Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Jak to zwykle bywa, jednego z laureatów Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni już znamy. Mówimy tutaj o laureacie Platynowych Lwów, czyli tych wyjątkowych lwów przyznawanych za całokształt twórczości. Rzeczywiście my już ogłosiliśmy tegoroczne nazwisko i niezwykle mnie cieszy, że tak miło, serdecznie wiele osób zareagowało. W tym roku Platynowe Lwy trafią do Alana Starskiego, co mnie jeszcze cieszy przy okazji tej nagrody. Zazwyczaj trafia ona jednak w ręce reżyserów, a w tym roku mamy wybitnego, niezwykłego scenografa, czyli tym samym też pokazujemy, jak bogate jest środowisko filmowe i jak też taką właśnie wypadkową pracy wielu ludzi jest film, który oglądamy. To pierwszy scenograf, który odbierze w Gdyni, myślę, że się nie mylę, Platynowe Lwy. Do tej pory najwięcej reżyserów, chociaż też już się pojawili reprezentanci innych filmowych zawodów. Tak, do tej pory oprócz reżyserów statuetka trafiała w ręce operatorów filmowych i masz rację, Alan Starski będzie pierwszym scenografem, który tą nagrodą zostanie w Gdyni uhonorowany. Z jednej strony wydawałoby się, że Alana Starskiego nikomu przedstawiać nie trzeba, w końcu laureat Oscara, ale gdyby ktoś jednak może nie pamiętał jego bogatego dorobku, to co najkrócej można byłoby o nim powiedzieć? Znają Państwo świetnie te światy filmowe kreowane przez Alana Starskiego i to nie tylko z Listy Schindlera, to jest ten film, za który Alan Starski został uhonorowany Oscarem, ale rzeczywiście lista jest niezwykle długa. Alan Starski pracował z wieloma wybitnymi polskimi twórcami i twórczyniami. 14 razy spotkał się na planie z Andrzejem Wajdą, pracował również z Romanem Polańskim. Ta lista reżyserów i często też przyjaźni, jak opowiada pan Alan, zawiązujących się na planie jest niezwykle długa. Rzeczywiście, tak jak mówisz, nie trzeba przedstawiać, ale z drugiej strony jedno zdanie jakby mojej fascynacji scenografią Alana Starskiego, to jest artysta, który niezwykle czuje materię kina i doskonale potrafi jakby wnieść swój świat do wizji reżysera, spotkać się z tą wizją. Jak mówi, lubi zaskoczyć, lubi dodać coś takiego, na co reżyser niekoniecznie by wpadł. Mówimy przede wszystkim o polskim kinie, ale przecież choćby właśnie po tym oscarowym sukcesie Listy Schindlera, trzeba dodać, że Alan Starski od wielu lat pracuje również przy produkcjach zagranicznych. Pracuje oczywiście też z twórcami z zagranicy. Przypomnijmy chociażby film Hannibal, czy jego współpracę z Fatihem Akinem. Pan Alan Starski to jest też absolutnie kopalnia przedziwnych historii. My trochę też takich historii, mam nadzieję, opowiemy widzom w Gdyni, czyli pozwolimy sobie też pokazać Państwu ten proces twórczy Alana Starskiego, to w jaki sposób dochodzi on do tego, co na koniec oglądamy na ekranie, co jest dla niego ważne, a Alan Starski rzeczywiście wspaniale opowiada, więc ja już teraz zapraszam Państwa nie tylko na przypomnienie sobie filmów, w których scenografię Alana Starskiego możemy podziwiać, nie tylko na spotkanie z filmem jednym, który Alan Starski specjalnie dla naszych widzów wybierze, ale też na rozmowy z tym artystą w Gdyni. Z Joanną Łapińską, dyrektorką artystyczną wrześniowego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. A zanim wybije nam godzina 14, to czas umili na Phil Collins. Two Hearts. Always be there, but don't put faith in what you believe.